kadarı az mı yeter? Tükendi içim, zorsun zor. Kenara çekil, biter burada. Zorla değil, suçu günahı boynuma bırak kabulüm. Yeter ki düş yakamdan aman, canım yoluna feda. Sabır ne yürek dayanmaz inan, çatlar taş. Yalanı bırak Allah aşkına, aşkı öğren. Zararı ziyanı bana, sefası sana. Haramdır suç arama boşa, çözüm getirmez. Kime böyle dalıp gitmelerin? Son bakışıydım ya gözlerin. Dağıttın bu eve ben şahidim. Seni vuracak yeminlerim. Ardından yıkılmam unuturum. Yalan aşkından büyük gururum. Yazarım hasretini de tarihe. Soyunuz yine aşka doğdu. Kime böyle?